हो मन्ने गले लगा ले यार, आयो फागणियों आई फागण की बहार, आयो फागणियों तर तन को रंगा ले आज, मन को रंगा ले आज, फागण रा दिन चार, आयो फागणियों हो मन्ने गले लगा ले यार, मन्ने गले लगा ले यार, आयो फागणियों आई फागण की बहार, आयो फागणियों तरंग रे, झूम झूम सब नाचो गाओ, केसर भर पिचकारी चलाओ, है रंग भरा त्योहार, है रंग भरा त्योहार, आयो फागणियों की डाली, तेरी अखियां काजल वाली, तेरी चाल बड़ी मत वाली, मैं दिल वाला तू दिल वाली, गोरी हो सरकार, आयो फागणियों हो मुझे गले लगा ले यार, आयो फागणियों दिखाया। हो खुशियों की बौछार आयो फागणियों, मुझे गले लगा